the Great Gatsby party. Mm. The Great Gatsby. Gatsby? Yes. The Great Gatsby. Yeah. We're going to wear some sequin dresses. Yes. Yes. Flapper dresses. I don't know what that is. Are we on? Have we already started, Hannah? Oh, you should have told us so. Should we, like... We should say... How long have we been on for? A little bit, okay. One, two, three. Hei, og velkommen til Millenniumsgenerasjonen på Radio Os. Hallo. Hei. Hei, Synne. Hei, Astrid. Hei. Går det bra med deg i dag? Det går veldig bra med meg i dag. Det er veldig varmt. Det er det. 40 år. Du svetter mye. Jeg bommet litt. Tok på meg ullgenser i dag. Ja. Det var litt varmt. Det var kanskje ikke det riktige valget. Men ellers går det bra. Når våren endelig er kommet. Det er sant. Til bygdo. Hva med deg, Synne? Fint med deg? Ja, det går veldig bra med meg. Tror jeg. Tror du? Ja. Ja, så vidt jeg har. Har du hatt en fin påske? Påsken? Ja, har jeg det. Fortell meg. For påsken min har gått veldig mye ut på. Det har jo vært fint vær mot slutten. Og det var bra. Veldig fint. Jeg solte meg. Jeg har lest og kost meg. Så det var høydepunktet. Og det er vel det du skal gjøre i påsken også, ikke det? Jo, jeg tror det går på en måte ut på ski, appelsin, solo, sol og solo. Og påskeegg, ikke minst påskeegg. Det er det viktigste. Påskeegg har vært fantastisk. Jeg har enda ikke klart å spise noe. Hadde et vilt påskeegg. Det var et digert påskeegg. Litt ensidig, kanskje. Ja, det var bare en type godteri oppi der. Ja. Men rosa banane, vil jeg si, er det beste. Rosa banane, rosa sure banane. Så tusen takk, mamma, og tusen takk, pappa. Det ble jeg veldig glad for. Det var det høydepunkt. Absolutt. Nedtur, holdt på seg. Nedtur. Det er snart russetid. Det nærmer seg med stormskritt. Oi. Og det skal vi snakke mer om. Men jeg har hatt store problemer med russadressen min. Jeg skjønner ikke. Ja. I form av passform, i form av... I form av... Altså, passform er greit nok. Han er stor, og han er god. Ja. Som jeg tenker kan være lurt hvis det er kaldt, så er det plass til ting under han. Er det varmt, så er det luft. Ja, det er jo absolutt lurt. Han er ikke sånn skin tight at du ikke kan ha noe unna. Ja, det er han ikke. Det kan komme mye luft til. Men det som har vært veldig kjipt er å lage navn og sånn. For jeg tenkte ikke på at du trenger strykemerke. Det gjør ikke jeg heller. Så jeg har måttet på en måte gjøre litt hobby. Du har vært kunstner, rett og slett. Jeg har blitt kunstner. Og jeg har skrevet navn, og jeg har skrevet årstall, og det er det jeg har gjort. Men er ikke det nok? For det jeg har heller ikke gått for noe. Jeg har jo ikke skrevet på, jeg har ikke gjort noe som helst den dag. Nei. Jeg har heller ikke strykemerke, så jeg må gå for samme løsning som deg. Ja. Men er ikke det nok med navn? For jeg vet ikke om jeg klarer noe mer. Jo, jeg tror det skal holde. Ja. Fordi det er en dress som kommer, du skal gå med han hver dag, han kommer til å bli skitten, han kommer til å bli stygg. Ja. Så jeg tenker at... Så du tar det ikke som et sånt veldig stort kunstverk for deg? Det er ikke på Nei. Utstillingsnivå? Nei, i går kveld så satt jeg og var veldig irritert over den dressen, og prøvde å få det til, og så kom jeg litt utenfor, jeg sølte litt med sånn hvit maling, og det ble ikke så fint. Men jeg tenker det går greit. Hadde ikke det vært gøy om det kunne vært liksom en hashtag? Eller kan ikke folk ta bilder av sin russedress? Vi håper jo at det er jo på en måte gruppen vår av mennesker vi prøver å nå ut til. Ja. Mange blir russ nå. Kanskje dere vi ønsker russebilder, vær så snill. Av russedress. Gi oss inspirasjon, vær snill. Vi har vært skuffet så langt over responsen på hashtagene våre. De er litt kompliserte ofte, tror jeg. Ja, jeg tror de er litt for vanskelige. Men vi vil virkelig ha russebilder. Det er den ene tingen. Det er det som gjør meg, føler jeg, på mange måter. Ja, det er jo på en måte det som virkelig er fokus i meg. Ja, for ungdom. For ungdom. Og barn. Minst for barn. Og russekort. Ikke minst. Mm. Ok. Men hva, påsken din da? Skal vi ta det, eller skal vi ta sang? No, det er litt profesjonelt, Astrid. Du kan, kort. Tre. Ok, kort. Høydepunkt og nedtur, holdt på seg. Ja. Høydepunkt. Så en veldig gøy serie. Ok. Jeg skal snakke mer om den etterpå. Fascinerende. Ja. Vi kommer tilbake til det senere. Ja. Low point. Mobilen min er død. Den sa takk og farvel. Slår seg ikke på. Jeg har tatt vel med den kommuniserende verden. Jeg kommuniserer slett ikke. Det er en sorg. Det er en stor sorg for meg. For deg, ikke for meg. For jeg får ikke kontakt med deg. Nei, jeg tar det helt med ro. Men til alle dere der ute som prøver å ringe meg. Skal du si det mange? Her? Nei, jeg vet ikke. Jeg burde kanskje skrive sånn en Facebook-status eller noe sånt. Nei, det blir så dumt. Ja, det er jo å tenke. Jeg vil ikke tenke så lart. Jeg tror ikke det er så helt ærlig. Det er ikke så mange som prøver å kontakte deg. Nei, ok. Det er bare deg? Ja. Ok. Stort sett bare meg. Ja, det går fint. Og jeg har gitt opp. Så det går fint. Du har gitt opp. Ok, greit. Men da kan vi kanskje til sang nå, da. Ja, det kan vi. Og da, vi skal høre... Hva skal vi høre? Nei, si det du. Le Maître med Continuum. Nå hører du på Millenniumsgenerasjonen på Radio Os. Ja, der var vi tilbake igjen. Det vi var tilbake. En bra avslutning på den sangen. Ja. Her satt jeg og tegnte borde. Du øver deg på russadressen. Ja, jeg må jo være litt kunstner jeg også, så jeg tenker borde er en ting. Mm. Den sangen er så sommersang for meg. Jeg blir i så godt humør. Du, de kommer på landstreff forresten. De gjør det. Ja, det blir veldig bra. I Stavanger. Det til blir... andre russ som skal der. Bra. Jeg føler vi vender oss veldig mot russen i dag, men det er jo første, det er jo denne veien hvor det skjer. Det er noe det skjer. Ja. Så vi er litt, hjernen vår er der. Ja, nå. Han er det. Men nok om det. Skal vi utenlands, muligens? Ja, det skal vi. Fortell meg noe, han synes. Vi skal til vårt favorittland, USA. Synne, du må ta av mobilen din. Jeg er på vei. Unnskyld. Oh, Gud. Nei. Nei. Nei. Synne, dette er så uprofesjonelt. Snakk om å være uprofesjonelt. Å nei. Å nei. Hvordan kan du ikke ha gjort dette før? Nei. Beklager til alle dere der ute. Vi har fått tilbake tekniker Hanne da. Dere hører kanskje det at det er litt mer svung over tingene inne i teknikerommet. Hjelpte? Nei, ikke så veldig. Jo, litt, kanskje. Ja. Nå er vi der. Vi er der. For jeg har ny telefon, for jeg mistet også min telefon. Så jeg har ikke helt lært med den telefonen. Så jeg beklager det på det sterkeste. Det var veldig lite proft av meg. Ja, det synes jeg. Men vi skal til USA. Selvfølgelig, det er der det skjer. Ja, fordi det har vært en liten narkosak i USA nå. Og vi, dere vet jo at vi liker narkosaker. Vi elsker det. Men vi har gått over på et nytt narkotikum. Ja, hasj blir for lett for oss. Det blir... Ja, jeg føler vi har snakket ut om hasj. Ja. Så nå skal vi snakke litt om metamfetamin. Det er jo også et fint stoff. Vil du at det skal være det du har sagt om det? At det skal bli sitert på det? Ja. Nei, ikke sitere meg på det, folkens. Nei, for vi står ikke inne for noe av det vi sier. Nei, på ingen måte. Om narko. Men det var en mann, en 51 år gammel mann. Ja. I USA. Mm-hmm. Som ble tatt for å fremstille metamfetamin i kjelleren sin. Og dette kjente han seg rik på? Ja, til synelaterne. Han, overskriften snakker om millionhuset hans. Ja. Altså han ble funnet millionvilla. Det var et ganske stort hus. Jeg synes det var et ganske vanlig hus. Åja. Jeg tenkte sånn, er det en norsk million? Du er fin på det. Det er på dette ikke en villa, dette er noe vanlig hus i min målestokk. I min målestokk var det en villa. Når jeg tenker villa, så tenker jeg på Putin sitt... Nei, ikke, han er ukrainske presidenten. Ja, Medvedev. Ja, ja. Den gamle ukrainske presidenten. Ja. Jeg tenker på hans villa. Han hadde villa. Han hadde det villa. Det var ekte villa, det er ekte... Det er the real stuff. Det var fantastisk. Ja, så jeg tenkte ikke akkurat at dette var en villa. Jeg synes det så litt ut som et vanlig hus. Men, så du mener at de bare lagt en litt sånn opphauset litt opp nei, for tenkte, å gjøre det enda større sak når det heter millionhus, er det da en million norsk million? Eller en amerikansk million? For hvis det var en norsk million så er jo ikke det du får et fint hus i USA går jeg utifra for en million norske kroner men de fleste norske bolighus er over en million det er et godt poeng så det var min tanke bak det da ja. Jeg har jo da heller tatt en annen vinkling på denne saken. Ja. Fordi jeg har sett litt på symptomene for en person som går på metamfetamin. Du har det? Ja, jeg kan bare ramse opp her. Det er pratsomhet. Ja. Eufori. Nervøsitet. Og rastløshet. Og når jeg leste opp disse symptomene, så fant jeg ut at, Synne, Ja. Har du noe du vil si? Har du et problem her? Fordi at dette er symptomene. Dette beskriver jo deg som person. Synes du det? Ja, på mange måter. Nei, jeg har ikke noe jeg vil innrømme. Nei, ingenting. Det går fint. Det går helt fint med meg. Jeg har aldri prøvd metamfetamin. Nei, ok. Og jeg kommer aldri til å gjøre det heller. Jeg tror ikke... Nei. Jeg er litt redd for dette. Altså, fordi at hvis dette... Det vil jo bare tidoble din personlighet, dette her da. Med prat. Men eufori. Pratsomhet skjønner jeg. Ja. Eufori. Du blir i bedre stemning da, i hvert fall. Ja. Og du mener jeg ofte er i god stemning? Til tide. Når jeg er i nærheten, så... Åja, da bare... Ja. Ja. Og når du ikke er i nærheten, så blir jeg veldig nervøs. Ja, nei, du er jo nervøs generelt. Du er generelt overgjennomsnitt nervøs, er det det du sier? Nei, jeg vet ikke egentlig. Det vet jeg ikke. Litt sånn dødsangst, jeg vet ikke. Ja, kanskje. Jeg kjenner når du sier det, så begynner jeg med sånne nervøse tics. Ja, for det at du er litt sånn, du har litt sånn hypokondria. Ja, ok. Så du er på en måte litt nervøs. Skjønner du hva jeg mener? Ja. Jeg ser at du kan liksom linke de to, men jeg... Men du vil avkrefte. Jeg vil avkrefte det ryktet du nå har satt ut. Det er ikke sant. Det er ikke sant. Du er clean. Jeg er clean. Det blir ikke noe rehab på meg på en stund. Da kunne vi spilt en sånn gøy sang, men det gjør vi ikke. Nei, dessverre. Jeg kan ikke gi deg den gleden. Skal jeg heller se hva som kommer? Ja, det kan du. Ok. Få lov til. Neste sang, det er... Nei, du må si det. Det er engelsk. Det var et engelsk navn, ja. Så det går det ikke. Du snakker så fint engelsk rett før sending. Ja. Eller på sending. Nå hører du på Millenniumsgenerasjonen på Radio Os. Velkommen tilbake inn til Millenniumsgenerasjonen på Radio Os. Du finner oss på Instagram. Ja, eller på Facebook. Ja. Der heter vi Millenniumsgenerasjonen, med to L-er og to N-er. Jeg går aldri lei å si det. Nei, det er så gøy. Like vei. Det gikk opp for meg når vi gikk inn døra til studio i dag, at, Astrid, vi har vårt eget radioprogram. Det er ganske vilt. Det er helt sykt. Jeg tenker ikke over det, for når vi sitter her i dette lille rommet og bare pjatter i vei, så virker det ikke helt sånn. Nei. Men det finnes folk som... Høre på at meg og deg snakker maser i vei. Ja. Det er en litt skummel tanke. Det setter vi veldig pris på. Ja. Men det er skummelt, ja. Ja, da skjønner jeg nervositeten min komme. Der har du den. Du fikk et litt nervøs sammenbrud nå når jeg snakket om det. Gjorde du det? Jo. Det var akkurat det var derfor jeg ble litt stille. Nettopp. Jeg har et poeng. Fra min såkalte metamfetaminavhengighet til Amsterdam. Som har absolutt en tilknytning til narkotika. Tenker vi. Har ikke vært der selv? Nei. Har mellomlandet. Har mellomlandet. Det har jeg også. Ja. Så da er vi der. Har vi absolutt vært der. Ja, vi har vært der. Men du, Astrid, ditt neste reisemål må jo være Amsterdam. Ja, fordi at jeg fant noe fantastisk. Jeg fant en restaurant. En restaurant, ja. Først i verden, som bare serverer enslige, holdt jeg på å si. Ikke så mye at du må være enslig og en som føler deg en som får gå der. Men de har bare enmannsbord. De har sånne små pulter. Ja. Med et lite bord og en stol. Så du kan sitte alene og spise maten din på restaurant. Og det er lov å ha med seg en bok eller litt musikk, hvis du føler for det. Ja. Det var det ingen regler på. Og det synes jeg hørte så fint ut. Men, du har... Ja. Fordi at... Det er jo et konsept som er lagd for deg. Ja, mener du. Ja. For jeg har jo analysert deg. Ja, og diagnostisert som du analyserer alle. Ja, det gjør jeg jo. Ja. Og jeg har diagnostisert deg. Og jeg har funnet ut at du er introvert. Ja. Du sendte meg en liten checklist. Ja. Ja. For introverte folk. Men først av alt så må jeg komme med en liten advarsel, eller disclaimer, kaller de det vel, i det store utland. Ja, ok. Når du hører ord introvert, så tenker du kanskje ikke positivt om det. Nei, det høres ut som en... Folk tenker kjedelig, tror jeg. Ja. Men jeg vil bare ha sagt at introvert og ekstroverte mennesker er likestilt. De er like bra. Det er ikke, det er ikke noe forskjell der. Diskriminerer ikke alle like nei. Mye verdt. Alle er like mye verdt, og jeg liker egentlig kanskje, nei, nå, det blir diskriminering å si at jeg liker introverte mennesker bedre enn ekstroverte. Det tror jeg kanskje fordi at du er, nei, det vet ikke hva du er. Jeg skal ikke gi noen diagnoser. Nei, det er vanskelig det der. Den som analyserer i denne gruppen. Nei, men hvis jeg bare går gjennom de utmerkede punktene på den checklisten. Som talte spesielt til deg, eller alle? Det er noen som utmerker i okay. mørkt. Jeg foretrekker samtaler på tomannshånd fremfor gruppeaktiviteter. Kan ja, du bekrefte? Tomannshånd, i hvert fall ikke sånn. Nei, jeg vet ikke. Jeg trives i mitt eget selskap. Ja, veldig godt. Ja. Jeg misliker å småprate, men liker dype samtaler om temaer som er viktige for meg. Altså, dette jeg kan jeg snakke om været, men det er jo ikke interessant. Astrid måtte snakke engelsk for ikke så lenge siden, og i stedet for å småprate om været og sånn, så hoppet hun rett inn i politikk og Midtøsten. Så du er jo ikke en person som er liksom for småprat. Ja, men det er det som stiller meg, hallo. Ja, nettopp. Ja, okay. Du snakker om det som er viktig for deg. Neste synes jeg passer veldig bra. Jeg tar sjelden sjanser. Nei, det gjør jeg kanskje ikke. Alt er gjennomtenkt med deg. Til en viss grei. Jeg foretrekker å feire fødselsdager sammen med bare en eller to nære venner eller familiemedlemmer. Det var kjempetrist ut. Ja, men 18-årsdagen feirte jeg faktisk med familie, når du sier det. Nettopp. Jeg liker ikke å vise frem eller diskutere arbeidet mitt med andre før det er ferdig. Ja. Ja. Jeg arbeider best alene. Ja, helt klart. Jeg føler meg tom innvendig etter å ha vært ute blant folk, selv om jeg har hatt det gøy. Nei, det der du skal absolutt ha mitt at jeg er tom. Jeg er jo ikke tom. Nei, du er bare litt skuffet. Nei. Det kommer jo helt an på forventningen min. Jeg har det jo gøy. Ja, vi har to igjen. Ja, ok, greit. Så vi må gå gjennom de fort. Ja, kom igjen. Hvis jeg måtte velge, ville jeg foretrukket en helg med absolutt ingenting å gjøre, fremfor en helg med mange ting på programmet. Ja. Ja, det stemmer. Du får meg som den kjedelige personen. Ja. Ja, men det er poenget at kjedelige personer trenger vi også. Takk. Du er kjedelig. Du har så mye mer å by på. Tenk på de dype samtalene, Astrid. Tenk på de dype samtalene. De er gode. Men den siste. Jeg har lett for å konsentrere meg. Ja. Ja. Du har det også. Da er det bare en av de du mener ikke stemmer. Og det er at jeg føler meg tom. Men jeg vil ikke si at det er en ekstremt introvert person. Det er sånn at jeg ikke kan snakke med folk. Nei. Eller snakke med folk i en større gruppe. Men introverte mennesker betyr ikke at du er genert. Nei, det betyr bare at du foretrekker ditt eget selskap framfor andre. Ja, og putler med dine egne ting. Ja. Jeg så et bilde av deg i dag, fra når du var liten. Mm-hmm. Og så sier du sånn, men det der beviser at jeg ikke er et introvert. Fordi at du gjør deg til foran kamera. Ja. Men det var fire bilder av at du satt og tegnet inne for deg selv. Så jeg vil påstå at du har et poeng. Du er ganske introvert. Litt. Men jeg har jo ikke et sosialt antenneproblem, vil jeg si. Altså, nei, men jeg har ikke introverte mennesker heller. Nei, ok, takk. De har bare ikke veldig lyst. Det er ikke veldig utadvent. De har et stort behov. Ja. Nei, det er ikke det. Du er ikke utadvent. Det er bare at du velger å ikke være utadvent. Ok, greit. Ja. Ja, men det er greit. Du er litt det du også, da. Ja. Vil jeg si. Du er ikke veldig... Nei, kanskje ikke. Vi er kanskje alle litt introvert. Det tror jeg. Ja. Men Astrid, jeg liker deg allikevel. Takk. Veldig, veldig godt. Tusen takk. Vær så god. Det trengte jeg nå. Ja, det tenkte jeg meg du trengte. Ja. Skal vi høre på en sang? Ja. Som heter Hot For You av Thea and the Wild. Veldig bra. Takk. Nå hører du på Millenniumsgenerasjonen på Radio Os. Ja, da er vi tilbake igjen på Millenniumsgenerasjonen. Synne, er du med oss? Jeg er med. Jeg okay. er her med deg. Jeg var en liten tur ute i vinduet for å kikke ut på solo. Du er så hårig. Og høre på blomstrene. Herregud, altså. Høre på blomstrene. Høre på måkene. Gud, du er dyp. Høre på blomstrene som spring. Ja. Ja. Du, vi skal høre en ny sang. Men jeg ville bare denne sangen som vi skal høre nå, den heter What We Lost in the Fire. Ikke det? Ja. Ja. Og vi diskuterte litt i dag, for jeg synes det var litt forvirrende, for de synger at de skriver opp en liste over hva de mister denne branden. Og litt forskjellig, og de synger om at dette var det de mister. Men de sier aldri hva de mister i branden. Nei. Og det irriterer meg sånn. Hva mister de i hus? Hva mister de inn i huset? Hvorfor lager de en liste uten å nevne disse tingene som de synger om hele tiden? Men Astrid, hva fortalte jeg deg da? Den dype personen ja, som... Ja, nå kommer du. Som ser ut på blommer og... Som synger til deg. Ja. Ja? Hva sa du? Jeg sa at de mister jo hverandre. Det var ikke nødvendigvis en hus som brant ned. Å, men nei. Det var en brand inni de. Som slukna? Nei. Nei, men det kan ha vært en kald krig. Dette blir... Dette de snakker i bilde. Det er metaforer. Ja, jeg skjønner det her. Jeg skjønner det her, men det ødelagte mitt inntrykk av sangen. For jeg tenkte at det er dramatisk. Du er så ensidig, Astrid. Du er så enkel. Åja, takk. Jeg er introvert, og jeg er enkel og ensidig. Ja. Jeg er så glad i dag. Det er derfor jeg er så slem. Det er derfor du er slem. Ja. Du er virkelig godt humør i dag. Ja, det merker du på. Ok, nei, men jeg bare setter til sangen i dag. Vi skal høre What We Lost in the Fire av Bastille. Nå hører du på Millenniumsgenerasjonen på Radio Os. Ja, det var en sang av Bastille som du hørte på Millenniumsgenerasjonen på Radio Os. Med sin Astrid. Astrid, du hadde en kommentar i løpet av sangen. Ja! Du skjønte den endelig. I was the match and you were the rock. Mm-hmm. Jeg skjønte at det var i bildet nå, men resten av sangen er veldig enkel. Den er liksom så enkel å tenke, dette kan jo ikke være noe dypere bildere. Nei. Det er jo det som er kunsten, vet du. Åh. Skriver det så enkelt at du må være dyp for å forstå det. Så du mener at Bastille, de er... Bastille. Det er poesi. Det er poesi. Det er på linje med Shakespeare, kanskje. Det er på Shakespeare-nivå. Ja. Når vi skal videre her. Fordi jeg snakket jo om en serie som jeg så i påsken. Det var apropos ikke, introvert. Det var ikke Pretty Little Liars eller Game of Thrones eller noe sånt. Nei, dessverre. Og dette fascinerte meg så utrolig masse. Fordi at det er to... jeg vet ikke hva skal jeg si. Det er en dokumentar da. To dokumentarer i samme tema. Det er en dokumentarserie. Ja, rett og slett. For det begynner med at en... Shakespeare-student reiser til Norge, møter en organist som heter, hva var den heit? Lars? Nei, nei ikke Petter. Lars. Jeg er litt usikker. Uansett, denne organisten, norske organisten, han har funnet ut at det ikke er Shakespeare som har skrevet disse verkene, det er en som heter Bacon. Mm-hmm. Og ved å tegne opp litt forskjellige trekanter og symboler og strekker linjer mellom ord og bokstaver på forskjellige sider i Shakespeare. Så, sine verk, altså. Sine verk. Ikke i Shakespeare. Han var med i graven, så finner han liksom da bevis på en måte da for at det ikke er Shakespeare himself som har skrevet dette her. Mm-hmm. Det klikker jo for han der Shakespeare-studenten som da på en måte... møter en mann som sier at det du studerer er egentlig bare tull. Men, du studerer en mann som ikke har gjort noe som helst, egentlig. For det første, hvorfor vil en Shakespeare-student som liker Shakespeare oppsøke en som ikke liker Shakespeare, da? I så tilfelle. Eller, han liker jo Shakespeare, han bare mener at han har en... altså, han funnet bevis på okay. noe. Men det er jo bare fordi at jeg tror det er nysgjerrig, selvfølgelig. Når du er så opptatt av Shakespeare, så blir du nysgjerrig på alt de har med det å gjøre. Og så... vil han nok helt sikkert prøve å motbevise, for han prøver hele tiden å på en måte motargumentere mot det. Og så men videre, det er ikke bare det går videre. I tillegg, når han begynner å trekke disse linjene rundt omkring, så får han opp et slags sånn symbol som skal være da et livets tre, som er et vanlig symbol i jødedommen. Okay. Med forskjellige punkter. Og når han tar disse punktene og legger dem på et kart over stjernehimmelen, ja. Så legger disse punktene seg tilfeldigvis innenfor altså, dette høres så vilt ut. Jeg klarer ikke, jeg bare sånn, har du bare lagt det tilfeldig opp et, altså, for meg virker det veldig usannsynlig da. Men så kommer det innom litt forskjellige sånne stjernetegn, og spesielle stjerner som har en spesiell historie som passer godt inn med dette her som man finner i Shakespeare sine verk. Ja. Så tar han dette stjernekartet, og på en måte ser hvordan dette vil på et eller annet tidspunkt stå over jorda. Og okay. Når han finner dette, så finner han ei øy utenfor i Kanada. Han finner, vi er kommet via Shakespeare og stjerne og livets tre til ei øy i Kanada. Ja. Ok. Så, ja. Mm-hmm. Så konkret som det. Og det fascinerer meg sånn. Fordi at jeg klarer ikke å se sammenhengen. Jeg klarer ikke å følge med i alle disse trådene som hører sammen. Men i hvert fall så kommer de til denne øya. Det er masse, og denne spesielle øya som de kom til, den er det masse myter rundt. Ja. Dette er virkelighet. Jeg bare fortsetter å si det. Dette er virkelighet. De reiste til denne øya. Det har vært masse myter om at det er en skatt på denne øya som folk har letet etter i mange tid. 6 personer har dødd etter når de har letet etter denne skatten her. Okay. Mhm. Så legger han dette livets tre igjen, vi kommer tilbake til livets tre, legger han opp på denne øya, kartet av øya, og når han går til alle disse punktene som han selvfølgelig måler seg ut til med GPS og litt forskjellig, så finner han noe sånne som de alle mener er menneskeskapte steiner, som er, eller former, menneskeformer steiner, de er liksom former en spesiell form alle sammen, og de ligger liksom. Hvordan er de formet? Ja, det er viktig. Gi et bilde, ok. De er som en halvkule da, de er rundt på halve siden, og så er de... Men helt glatte. Helt glatte, og så delt i to på en måte da, en flat side og en kuleformet side. Ja. Ja. Ok. Og disse ligger perfekt i punktene til livets tre. Ja, kan du noen av punktene til livets tre? Det ene punktet er mercy pointet. Mercy point. The mercy point. Og det er det viktigste. Ja. Fordi at i det ene verkene tilgivelsespunktet så fordi... står det purse eller pierce the mercy, et eller annet, og da tenker de selvfølgelig vi må pierce the mercy point. Problemet, så vi må hugge inn i the mercy point, ja, eller gjennomtrenge mercy, ja, tilgivelses, ja, ja, ja, punktet. Problemet er bare at dette mercy pointet ligger i en innsjø. Ok. Mhm. På denne øya. I Kanada. Ja. Og der stopper egentlig den. De ror ut til Mercy Point, der de sånn sikkert tror det. Og han der Shakespeare-studenten, som nå er blitt helt omvendt, og bare synes at det er fantastisk. Og ja, synes det er veldig kult. Han begynner å skape Here's the Mercy Point. Og stresser rundt, og slår i vannet. I vannet, ja, ja. Eller... havbunnen da, eller vannbunnen, jeg vet ikke. Vannoverflate også? Nei. Altså, men de kommer ned i bunnen. Ja da, det er ikke så veldig... Botten. Ja, det er ikke så veldig djupt. Og driver og slår med en jernstang. Og det er en veldig hul lyd. Ja, jeg vet ikke. De mener i hvert fall at herregud, det er nok her. Og så slutter det. Oi! Ja. Så kom det en ny! Denne har jeg sett, denne episoden, eller sesongen har jeg sett for lenge siden. Så kom det en ny nå, i påsken. Har det kommet en ny? Øyas hemmelighet. Mm. Ok. Der de reiste tilbake 5 år etterpå, reiser de tilbake igjen, for da er han der organisten i full gang, vet du, er blitt venn med de som er i øy, og fått seg kontrakt med History Channel, og styrer på, ute på denne øy, og skal tømme innsjøen for vatten, og litt forskjellig. Dessverre er det veldig dårlig vær, da de reiser tilbake igjen, så de får egentlig ikke gjort noe som helst nesten. Men de finner ut at når de kommer til denne plassen som er Mercy Point, så klikker all teknologi. Ja. Ja. Det er veldig komplekst. Det er vanskelig og når du... å forstå, og jeg tror ikke du skal forstå det helt heller. Nei, for jeg tror ikke, selv om denne personen som har, altså han organisten som har funnet ut av dette her, mm-hmm, hvis han skulle prøve å forklare med det, så tror ikke jeg hadde klart å henge med i alle de røde trådene holdt på seg. Jeg tror ikke jeg hadde klart å henge med. Men det er veldig interessant da. De mener da at Minoran, så er denne savnede 8-armede lysestaken til jødene, og arken, muligens, som er en sånn... Ikke Noas ark. Nei, ikke Noas ark. Til, det er til forvirring. Det er veldig lite oppfinnsomhet når de må kalle to ting for ark. Men uansett, det er en slags sånn gullkiste der de har oppbevart disse steintavlene med de ti bud. Ok. Så det er veldig religiøst alt det der. Så nå kommer religion inn i dag. Ja, ja, ja. Selvfølgelig. Ok. Der mener de at det skal være ligga gjemt. Så jeg vet ikke hvordan det går. Jeg er veldig spent på om de finner... Altså, er det ut flere episoder denne sesongen? Nei, det er bare disse to... Det er jo ikke en serie, det er jo bare to slags sånne dokumentarer som har sammenheng med hverandre. Så vi får rett og slett ikke vite hva som skjer? Nei, jeg lurer veldig på hva som skjer. Det er ingen slutt? Nei, men de holder jo på, History Channel holder jo på å filme da, tror jeg det var. Ok. Og de skal, det, de var veldig engasjert, og jeg går utifra at de skal på en måte grave seg inn når de får tømt denne innsjøen for vatten, og det slutter å være stygt vær i Kanada. Ok. Så vi håper på at finvær i Kanada, våren kommer til Kanada, så History Channel kan tømme en innsjø for vatten og pierce the Mercy Point for å finne den savnede minoren og den savnede arken. Ja, nettopp. Gjennom Shakespeares verk. Ja. Vi må forresten si gratulere med overstått til Shakespeare. Han hadde bursdag i går. Gratulerer med dagen. Nei, det hadde han faktisk ikke. Jeg tror kanskje han døde. Det er alltid fascinert meg at man skal heller markere den dagen de dør enn den dagen de blir født. Ja. Er ikke det? Du, unnskyld, jeg må bare slå opp i BT fra i går for å sjekke dette, for det er litt flaut. Står han i dødsannonsen? Ja, han står ikke i dødsannonsen. Men det står at i 1616 så døde William Shakespeare på det som trolig var hans 52. Ja, for det er jo litt mytomspunnet om han ble 52 eller hva han ble. Åh. Det var en del av denne det står unnskyld. Du sa, William Shakespeare døde på det som trolig var hans 52. årsdag. Døde han på bursdagen sin? Åh nei, det er ikke bursdag. Det er ganske dårlig bursdag. Kanskje han bare ikke orker mer. Orker ikke å tømme og fylle og lage. Ja, for de mente jo at den der innsjøen, de mente han var menneskeskapt, sant? De tror kanskje han døde av febersykdom og at han hadde drukket for mye. Åh, så men det jeg tenker er jo at hvis han lager da en innsjø, så kan det jo ha vært litt tungt for han å... Bære på alt det vattnet og sånn. Ja, det kan det absolutt. Ja. Det er jo til å bli sliten av det. Ja, du høres litt. For en 52-åring. Ja. Jeg er ikke så gammel, men på den tiden. Så var det absolutt. Jeg tror han levde et godt liv, jeg. Ja. Skal vi si takk til, tusen hjertelig takk til Shakespeare, for alt du kanskje har skrevet. Mm, ikke ifølge, altså. Organist fra Norge. Ja. Men ellers. Ja, så sier vi tusen takk, Romeo og Julie, kjempebra. Og så kan vi si at sov i fred, og så kan vi spille Sondre Lerche, Sleep on Needles. Nå hører du på Millenniumsgenerasjonen på Radio Os. Hallo, du hører fortsatt på Millenniumsgenerasjonen med Astrid og Sinne på Radio Os. Hei hei. Nå skal vi øve på min favorittspalte. Selvfølgelig. Det er du som fant den opp, så du skal få lov til å... Ja, litt stolt over den. Ja. Ja. Det er Golden Oldie. Ja. Golden Oldie. Den er fast. Ja, og vi har spilt denne artisten før i Golden Oldie Spalto. Men... det er en fantastisk artist. Det er en fantastisk artist som lager så mye bra musikk. Mm-hmm. Mm. Har du lyst til å... Sei sangen? Ja, jeg føler den er litt... Det er på en måte Astrid sin mi spalta, men i dag er det Astrid sin sang. Ja, akkurat nå. Ja. Jeg er litt inne i sånn Russland-Sovjet for tida. Ja. Gjennom skole da, men ja. Ja, jeg vil ikke si det gjennom skole. Du har lest deg opp på Stalin i påskeferien. Ja, men jeg har jo historieframføring. Ja, men du er jo, tar jo en interesse i Stalin. Har spesiell interesse. Litt. Kanskje, litt. Fascinasjon. Ja. Mm. Ja, ok, greit. Sangen er uansett laget og sunget av Kate Bush. Bush, ja. Sangen heter Babushka. Nå hører du på Millenniumsgenerasjonen på Radio Os. Glasset knuse? Det er glasset knuse. Hva er det bildet på? Det er bildet på et hjerte som knuser. Nei, det er bildet på Babushka som knuser. Hva da? Jeg gjør det egentlig det. Jeg gjør det. Kan du rive den ned? Kan du det? Se på symbol og bildebruk. Du kan ta den ifra hverandre, babushkaen. Ta ut dukke for dukke. Så kommer du til den myke. Den myke lille dukken som jeg skal ha. Den myke lille kjernen. Gjett hva jeg skal ha på min russedress. Hva kan det være? Kan det være at du skal ha en liten babushka? Ja, det det de heter? Ja. De små? Ja. De som du kan åpne og finne en ny de babushka inni. De små dukkene som du på en måte... Tre dukker. Ja. Mm. Som du stabler opp på hverandre, inni ja. Hverandre. Jeg har kjøpt en sånn, så jeg kan sy på, eller lime på. Litt usikker. Mm, jeg ville limt og så sydd. Ja, ok. Jeg tror det er best. Da får jeg gjøre det. Ja. Hvordan går det med din russedress? Jeg har jo allerede sagt at jeg er litt sliten. Ja. Fordi det er virkelig ikke så lett som du skulle tro. Nei, i hvert fall uten hjelpemiddel. Vi har virkelig stått på ja. I det siste for å finne ut hvordan dette skal løse seg. Ja, vi har jo allerede snakket litt om det på radioen. Ja. Vi har jo hatt mange konsept. Vi har hatt så mange bra konsept. Ingen har vi gjort noe med. Nei. Og fant ut at vi har ikke engang bestilt bokstaver. Nei. Så det må vi lage selv. Så vi har egentlig bare lagd masse arbeid. For oss selv. Rett før eksamen også. Prøveeksamen i hvert fall. Ja, prøveeksamen. Ja, det synes jeg var en god idé, absolutt. Ja. Men vi har litt mer om... Altså, russetiden er jo... Unnskyld. Øver oss. Ja, den er i gang den. Snart, ja. Mm. Og jeg la meg opp. Vi har jo snakket masse om russeknuta. Ja. I ja. Millenniumsgenerasjonen. Vi har gått gjennom flere. Ja. Tydeligvis ikke de rette da. Det beklager vi veldig. Ja, men vi gjorde vårt beste. Ja. Men i går, igjen, i BT. Jeg leste BT i går, hvis dere var i tvil. Så står det, så er det en som skrev et leserinnlegg om livsfarlige russeknuter. Ja, for det er det jo en del av. Ja, men dette går jo imot. Vi skulle jo avkrefte det med livsfarlige russeknuter, men det klarte vi tydeligvis ikke. Nei, for det finnes faktisk. Ja, det er en russeknute i Bergen som går ut på å drikke en kasse med øl på 12 timer for gutter. What? Og 24 timer for jenter. Og det er faktisk ganske farlig. Det står i parentes helsefarlig bak, og det er veldig farlig. Ja, fordi alkoholnivået i blodet, ja. Det blir skyhøyt. Skyhøyt. Det ender på Haukeland. Og det vil du ikke. Du vil ikke være på Haukeland. Ikke russetiv, du ødelegger jo russetiv litt. Ja. Men, ja. Det var bare det du ville si. Hva hadde han argumentert han mot disse dødelige eller for? Han argumenterte mot. Han kunne ikke skjønne hvorfor vi fortsatte å utsette oss for dette. År på år så er det russ som tydeligvis gjør dette. Og russestyret i Bergen sier da at dette er tradisjon. Vi kan ikke bare fjerne russeknuten fordi det er tradisjon. Det er den viktigste russeknuten, for jeg kan ikke forstå de som har lyst å gå rundt og prøve å presse i seg en hel kasse med øl på 12 timer eller 24 timer. Nei, det virker jo litt ekstremt. Ja. Og er det russetiden handler om, eller er det på en måte å feire det at du endelig er ferdig med grunnskoleutdanningen? Det tenker jeg også. Du trenger ikke være dritefull hele tiden, kanskje. Nei. Men jeg lurte litt på, når jeg leste dette... Men det er jo bare introvert meg da. Unnskyld, Astrid. Jeg skulle aldri sagt du var introvert. Du er en fantastisk person. Det går helt fint. Jeg innser det. Men ja. Det er vanskelig å akseptere. Ja. Slår meg hardt i fjeset. Ja, men russeknuter, ja. Og drikking av alkohol og død. Livsfarlig russeknuter. Hva er dødsraten for russ? Er det mange som dør? Hvis det er veldig livsfarlig. Ja, for jeg har aldri hørt at noen dør av det, egentlig. Av for høyt alkohol? Nei, det er mest en hjerneinnebetennelse. Det blir alltid slått opp hvis noen som får det, eller dør av det. Men det er jo og krasj. Ja. Russebiler som krasjer. Mm. Russebusser som får kanskje på seg sele. Det går, Det går galt. Men, og alkoholen er jo definitivt en del av dette. Ja, den er jo medvirkende i alle situasjoner, egentlig, tenker jeg. Ja, men fortsatt, det er jo livsfarlig russeknute. Blir ikke det å ta litt i? Ja, for det er ingen som... Men er det da mange... Betyr det at det er nesten ingen som tar den, eller er det mange som tar den, og det går fint? Det vet jeg jo ikke. Vi får finne ut av dette. Du høres ut som vi gleder oss kjempemasse til rusttur. Vi høres veldig, veldig negativt. men vi er, det er liksom like før, og da er det litt sånn... Da går man alltid tilbake igjen, da, tenker, da blir man alltid litt negativ. Eller jeg blir alltid det i hvert fall. Ja, men jeg tenker det er et godt utgangspunkt å ha, fordi da kan det bare gå oppover. Ja, for du har null forventninger. Nettopp, vi har absolutt ingen forventninger til rusttur. Nei. Nei. Noe mer du vil tilføye når det kommer til død og russ? Jeg vet ikke. Det som er litt artig med B-debatt fra onsdag, er at de hovedoppslagene er livsfarlig russeknute og retten til å dø. Det er de to store sakene. Død er rett og slett fokuset denne veken. Det er ganske deprimerende. Jeg trodde vi var inne i en god liksom, sti med liksom, varmt vær og vår. Ja, for du er veldig vårig. Knopper som synger. Ja, det... Men tydeligvis ikke. Nei. Lettvint om abort. Det er et annet. Det er rett og slett død. Det, ja. Det er jo ganske felt da, men det må snakkes om det også. Det må ut. Og debatteres om. Det må det. Er det forresten en russ som har skrevet dette BT? Det er det, Daniel André Selstø, 19 år gammel. Han er vicepresident på Knarvik VGS. Hei Daniel. Og prosjektkoordinator i Edru Russ. Ok. Så der forklarer det jo kanskje hans ståpunkt da. Han var kanskje ikke helt... Nei. Skal si nøytral men, fra før av nei. Men Daniel, du har, skjønner poenget ditt. Du har et godt poeng. Du har et godt poeng, men du trenger jo ikke å gjøre det så negativt da. Alt som handler om russ. Vi skal leve litt. Det er gøy også. Som jeg pleier å si, YOLO. Hva betyr det? You're only russ once. I hvert fall for vi som står. Ja. Det var nå bare et lite. Du måtte ta det ned igjen. Ja, du måtte ta det ned. Bare fordi at det er snart russetid nå. Ja, men husk også. Eller det er det nå. Det er også snart eksamenstid. Så les litt da, folkens. Ja. Les litt. Husk det. Nå skal vi høre Lana Del Rey med West Coast. Nå hører du på Millenniumsgenerasjonen på Radio Os. Ja. Bare la meg legge fra meg Ullundmarsjen. Ja, skal jeg legge den her i? Ja. Så er jeg tilbake igjen. Du er tilbake. Hva skal vi snakke om nå, Astrid? Vi skal snakke om Osingen selv. Osingen. Vi skal snakke om Maja Vik. Hun er fra Os. Ja, det er rett. Vår store helt. Vår store helt. Gjør det bra. Hun har nettopp fått skryt av den store bloggeren Perez. Ikke Perez, men Perez Hilton. Ja. Som sier at he loves her, eller noe sånt. Det er så bra. Stilen. Jeg ble kjempestolt. Jeg også. Veldig kult. Ja. Jeg har ikke... Tanken på at hun liksom har vokst opp her på Os er litt... Foruroligende. Ja. Nei, det gir ikke mye mening for meg, på en måte. Nei, at du kan liksom vokse opp på en såpass liten plass, i et såpass lite land, og fortsatt gjøre det stort i både inn- og utland. Vi er veldig stolt. Jeg har ikke ord over hvor stolt jeg er, liksom. Nei. Jeg synes det er kjempekult. Ja, ja. Det var egentlig bare det jeg ville si. Det du egentlig vil er jo at du selv skal bli hyllet av Perez Hilton. Vil jeg bli hyllet av Perez? Oh my god, Astrid Valley, she's just amazing. So introvert. She's an introvert, but she still manages to have a radio program. It's called Millenniums Generationen. It's amazing, guys. You gotta hear this. Det er det du vil. Yes. Exactly. Men det er litt vanskelig når du ikke har... Vi snakker på engelsk. Nei, men her, Paris kan jo lære seg norsk da. Det synes jeg er det minste. Det? Når han liker Maja Vik så godt, så kan han lære seg norsk, tenker jeg. Jeg misforstod deg litt tidligere, for jeg trodde du sa at Paris Hilton hadde vært på Farris bad i norsken. Det var det ikke. Det var Maja Vik som hadde vært der. Ja. Ja. Jeg beklager den... Ja, du gjorde meg litt oppspilt. Jeg tenkte, tanken på at en amerikaner har vært i Norge. Det er stort. Er du en fan av Paris Hilton? Nei. Nei, ok. Jeg bare tenkte at han kunne ha skrevet blogginnlegg om det. Bare sånn, oh my god, it's the most fabulous spa in the world. Og så ville vi fått masse amerikanere her til. Vi har en del amerikanere, tror jeg, allikevel. Ja, så kommer på sånn... På krus. Ja. Ja, nettopp. Nei. Men jeg synes bare, vi har ikke ord. Men for å hedre Maja Vik, ja, så spiller vi deg. Vi spiller en sang av deg. Og den heter Totally Right. Nå hører du på Millenniumsgenerasjonen på Radio Os. Hei, hei. Vi er tilbake igjen med en liten... De slutter så brått disse sakene. Nå var jeg i full gang med å tegne et nytt kunstverk her. Et nytt konsept til russebuksa. Russedress. En liten sånn medusa-hår, føler jeg dette er, hvis jeg skulle beskrive det. Ja, det er veldig fint. Ja. Apropos så hørte vi nettopp Kanye West med Touch the Sky. Og apropos igjen Touch the Sky. Kanye West er jo litt kongen over alle konger. Han er litt i skyene. Han er helt i skyene. Og han er på en måte religiøs. Buddhist har vi snakket om. Men hva tenkte du på? Nei, jeg tenkte jeg skulle gå over, for jeg har vært på kino. Ja. I påsken. Hva så du på kino? Jeg så den nye storfilmen Noah. Som i Noahs ark? Som handler om Noahs ark, ja. Det, vi nevnte Noahs ark tidligere. Det, ja. Det for meg høres det kjedelig ut, for det er når jeg tenker på Noahs ark og alt det der religionsgreiene, tenker på religionstima med disse historiene, og det var ganske kjedelig. Ja, men, Astrid, dette er jo en Hollywood-film. Ja, da er det alltid litt action. Da er det masse action. Litt love. Litt grann love. Litt drama. Ja. Var det en romantisk komedie? Nei, det var ikke en romantisk komedie. Nei, okay. Men det var på en måte en god blanding. Ok. Det hadde religiøs aspekt, selvfølgelig, på grunn av at det var fortellingen om Noahs ark. Ja, naturlig nok. Det var et litt familiedrama. Det var en ganske kompleks familie. Det var adoptivsøsken som kunne få barn med sønnene til Noah. Oi. Spilt av Emma Watson. Jeg vet ikke hvordan jeg skal gå inn på det. Det var en krig. Resten av menneskeligheten ville være med på Noahs ark. Men Noah har bestemt seg for at Gud ikke vil at menneskene skal overleve. Han har bestemt det, ikke Gud. Han mener det er det Gud har fortalt han. Ok. Så hvis han lar seg og familien sin overleve, så vil... det vil være mot Guds ord da. Jaha. Jeg så filmen. Vi var to stykker som så filmen, og jeg likte den veldig godt. Den andre anonyme personen. Den andre anonyme personen likte ikke filmen. Nei. Synes den var ekstremt kjedelig, og synes det var alt for mye fokus på religion. Jeg så det litt som en religionskritikk, jeg da. Ja, du gjorde det. For Noah blir veldig opptatt av hva Gud har fortalt han, og han kan ikke trosse Guds ord. Og han ble veldig, veldig opptatt av, altså han var i ferd, han ville drepe familien sin liksom, for å oppfylle Guds ønske. Så du mener at du kan bli gal av å være for religiøs? Ja, nå skal jeg oversnakke da, på en måte, og overtrå mine egne, jeg skal jo ikke bli Gud eller noe. Nei. Og fortelle hva andre skal synes. Men... ja. Du er litt der? Jeg følte det. Ja. Det var et litt sånn skremmende bilde på hvordan du kan bli hvis du på en måte bare fokuserer på religion, da. Jeg skjønner. Ja. Så det var ganske dramatisk. Jeg vil anbefale den til personer som... liker å analysere. Ja. For det er jo du. Ja. Analytikere er den filmen jeg er god for. Og hvis du på en måte tar glede i Douglas Booth, kjekka som Douglas Booth, eller Logan Lerman. Han er ikke så kjekk i den filmen. Nei, han, det er han ikke, men han er fortsatt er med. Ja. Da vil jeg ha analytikere og Douglas Booth eller Logan Lerman fans. Eventuelt eller Emma Russell Watson. Crow. Det er mange gode skuespillere, er the bottom line. Yes. Ja. Ok, så det er en grei film, vil du si? Jeg vil si, ja. Terningkast. Terningkast. Personlig terningkast 4,5. Okay. Vanlig terningkast mellom 2 og 3. Ok. Ja. Ja, men det kommer litt på personlig interesse. Ja. Rett og slett. sånn er det ofte. Men det var, det var to timer av livet mitt. Som du ikke følte du... Som jeg ikke følte behov for å få tilbake. Nei, ok. Ja, men det så det er jo positivt. Tusen takk, Signe. Vær så god. Det var flott. Skal du gå og se den i russetiden? Mm, nei, det var ikke planen. Men nei, kanskje du får rabatt. Du kan få rabatt på kino hvis du har russelege. Det har jeg ikke, så det var dumt. Da får vi heller ta en sang. Da kan vi heller ta en sang. Og denne her er litt tricky å si. Oi. Det er Waves, heter sangen. Og artisten bak er Mr. Prabs. Men det er en remixet versjon, sånn som jeg har forstått det. Eller en radio edit av Robin Schulz. Noe sånt. Noe sånt. Nå hører du på Millenniumsgenerasjonen på Radio Os. Der kom sjøen inn i bildet også. Det er vår, folkens. Det er snart sommer. Gled dere til dere skal ut og bade. Gled dere over den nydelige naturen. Ute. I det norske, vidstrekte land. I Bygdenos. I Bygdenos. Ja. Der har du det. Det er den eneste naturen som er verdt å få med seg. Ta en tur til Os. Ta en tur til Os, folkens. Når det er fint vær. Ja. Ganske fint her. Sjekk ut Oceana. Ja. Jeg sier ikke feil. Nei, du vet hva det heter. Du sier det helt rett. Ta deg en tur gjennom sentrum. Kjenn solstrålene på ansiktet. Ta deg en tur ut i mot Solstrand. Det er en fin tur, det. Ja. Det var gjennom, ja. Ta deg en fjelltur på Borgerfjellet. Borgerfjellet. Liafjellet. Liafjellet er veldig fint. Vil du ha en lang tur? Møsnuken? Ja, altså, for en promotering. Ja. Du er flink. Herregud, vi kan ikke glemme Lysefjorden. Lysekloster. Lysøen. Lysøen. Astrid sin favorittplass i hele verden. Til Lysøen. Der ble villan... Nei, ikke villan. Fruen fra havet. Fruen ble filmet... Fruen. Fruen ble filmet der. Fruen ble filmet der, som jeg pleier å si da. Ja. Ja. Fruen fra havet av Henrik Ibsen ble filmet der. Det visste ikke jeg. Det burde Osfolk vite da. Det er en del av vår... Er du klar over det? Historie. Fantastisk. Ja. Mm. Stor klassiker det. Alle har vel sett Fruen fra havet, tenker jeg. Ja, de må jo det. Jeg tenker det. Jeg setter i hvert fall stor pris på den filmen. Burde ikke ungdomsskolen, Os ungdomsskole, eller, og alle ungdomsskoler heller i Os, vi diskriminerer ikke, fokusere mer, for vi har jo om Ibsen på ungdomsskolen. Burde ikke de fokusere mer på Fruen fra havet? Jeg tenker, vi ser jo villanden. Litt lettere å analysere. Men vi får et... kutt, holdt på seg, fra vår tekniker. Kjære tekniker Hanne, som er tilbake i dag. Som tusen takk. Har holdt kustus på oss. Ja, du har gjort en flott jobb, Hanne. Tusen takk. Så vi må egentlig bare si ha det vi. Ja, du har hørt på Millenniumsgenerasjonen på Radio Os. Tagg oss i et bilde av russedressen din. Ja, det vil vi se. Og så snakkes vi om i veka. Det gjør vi. Ha en fin, fin vår følelse, folkens. Ha det bra. Ha det.